ma boma ne la kise Mule ma musima wa mse dibeya Molinga ne te moto, nopula de dibeya Mule ma mumba wa, kale wa kakande mule ma Musime ne somo ngele ma mbe Tokwa la peto kunya na umaba Moto na moto te, ewepe ya kumeno Yende jabia la loba, kalele pende la bona Dungu mumapu mane la kise Mule mamusi mawa msedibea Olinga nete moto, kukula nitibea Mulema mbumba wa, kale wakakande mulema Simene somo kele mabube Tokwala peto bunya na umabwa Moto na moto te, lewepe ya kumeno Yende jambia la loba, kale lepende la bona Amote wandute ya Awika bende na loba Ayole, aluma bependo wase Oliga nete muna songo Ayole, bilemo kwa lisa nemo Osinene to munya mongile mabobe Ayole, toko la pena umaware Oliga nete muna songo Ayole, bilemo kwa lisa nemo Oh,